Kijkers met het NOS Journaal. Amerika en Groot-Brittannië hebben de afgelopen avond 8 locaties van de Houthi-rebellen in Jemen aangevallen. De landen noemen de aanval succesvol. Ze waren vooral gericht op een ondergrondse opslagplaats van de Houthis en andere plekken die mogelijk gebruikt worden voor aanvallen op schepen. De Amerikanen en Britten hebben de afgelopen dagen al 8 keer doelen in Jemen aangevallen. Die kwamen als reactie op de aanvallen van Houthis op schepen in de Rode Zee. De NS verwacht dat iedereen vannacht nog weer met de trein thuis kan komen na de grote storing rond Utrecht Centraal. Daardoor was er vanaf het eind van de afgelopen middag geen treinverkeer meer mogelijk. Rond 9:30 was de storing opgelost. Voor morgen verwacht de NS dat alles weer volgens schema kan rijden. Israël heeft een gevechtspauze van 2 maanden voorgesteld aan Hamas, meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios. In ruil daarvoor zou Hamas alle gijzelaars moeten vrijlaten. Zijn er naar schatting nog ruim 130. Een onbekend aantal van hen is niet meer in leven. De site baseert zich op 2 anonieme Israëlische functionarissen. Er is nog geen officiële reactie op het nieuws. Volgens Axios bevat het plan geen voorstel om de oorlog te beëindigen. De Italiaanse voetballer Luigi Riva is overleden. Riva, die Gigi werd genoemd, was topscorer aller tijden van het Italiaanse elftal. Hij scoorde 35 keer in 42 interlands. In 1968 werd hij met Italië in eigen land Europees kampioen. Luigi Riva was 79 jaar. Het weer nog, droog en een graad of 5. Aan de kust waait het nog hard, maar de wind neemt wel in de komende uren af. Morgen start dan zonnig. In de middag komt er wel meer bewolking binnen en dan gaat het ook regenen. En wordt het uiteindelijk 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afrotros. Ik denk dat spoken word een redding is. Omdat mensen dingen blijkbaar veel makkelijker aankunnen als je het gewoon laat rijmen. Het politieke systeem van racisme is een waarheid. Maar het is ook een afleiding van alle mooie dingen die je kan maken. Dus probeer ik me ermee bezig te houden zonder me er te veel mee bezig te houden. We zijn allemaal mensen at the end of the day. Ik wil mezelf dat nu meer gunnen. Mensheid. Ik wil anderen dat gunnen. Het is ook niet gegarandeerd dat als je kwetsbaar bent, dat het altijd beloond gaat worden. Daar moet je je bewust van zijn. Dit is de hartslag van Zaire Krieger, dichter en spoken word artiest. Ze was mede-organisator van de Black Lives Matter-demonstratie in Rotterdam. En ze vertaalde het gedicht dat bij Joe Bidens inauguratie werd voorgedragen, The Hill We Climb, van Amanda Gorman. In haar werk zijn mensenrechten, beeldvorming, blinde vlekken, het wisselen tussen verschillende culturen, terugkerende thema's. Ze is activist, aanvankelijk vanuit boosheid en frustratie, maar inmiddels vanuit liefde. Misha. Op het ritme van je leven. Zaire, fijn dat je er bent. Dankjewel. Thank you for having me. Wanneer is die omslag gekomen? Dat je je realiseerde van ik kan beter activist zijn vanuit liefde dan vanuit boosheid of frustratie? Goeie vraag. Ik denk dat ik op een gegeven moment gewoon een beetje opgebrand raakte. Ik denk dat ik toen ik die omslag maakte, ik denk 21 of 22 was. Dat ik toen merkte van, oh ja, oké, ik ben nu heel erg aan het razen. Misschien is het beter om te focussen ook op je community en wat voor mooie dingen je daar kan maken. Ja, want dus boosheid is ja, geen fijne emotie. Of wel? Ja, goed, dat is een leuke vraag. Ik denk dat boosheid een activerende emotie is. Maar het is alsof je een soort van auto soort van constant op de gaspedal drukt. Op een gegeven moment moet je soms een afslag maken. Of je moet soms even tanken. Of je moet soms even wat langzamer. Weet je wel? Dus je hebt een soort van de. Ik wil niet zeggen dat liefde afremmend is, want dat is het zeker niet. Maar liefde is wel een soort van het omhulsel om boosheid. Wat het een soort van safe houdt. Want als jij zonder enige liefdeskader boos gaat razen. Wat trouwens ook heel begrijpelijk is, hè, wil ik even zeggen. Vooral in deze tijden. Dan ben je gewoon niet altijd zo duurzaam, maar ook niet altijd zo effectief. Kun je daar een voorbeeld van geven? Eigenlijk gewoon heel praktisch. Like als ik heel boos ben op hoe het gaat in de wereld en ik ga protesteren, dat is heel goed. Maar ik denk dat iedereen zich ook moet afvragen, maar oké, wat is hoe hou ik ook van mijn community? Wat voor dingen ga ik doen die uiterlijk ook hou en niet alleen maar ergens tegen ben of zo? En ik denk dat wij allemaal een hele specifieke talenten hebben, specifieke dingen hebben die wij kunnen doen die verder gaan dan alleen maar boos zijn op het internet. Protesteren en boos zijn op het internet is heel erg nodig, by the way. Het maakt dat we het nu toch ook over Palestina hebben, bijvoorbeeld. Dat we ons allemaal veiliger voelen om het er ook over te hebben. Maar we moeten ook ervoor zorgen dat we ook liefde uiten naar elkaar en naar de mensen voor wie we vechten. En ik heb je nu 2 keer het woord community horen zeggen. Mm-hmm. Omschrijf jouw community is. Mm. Nou, community is... mijn community is een soort familie. En familie, daar hou je van en die haat je soms ook. Mijn community zijn verschillende communities. Ik heb de zwarte activistische community. Dat ik een activist ben is trouwens... Ik zeg altijd een beetje een vervelend woord. Wat vind je er vervelend aan? Activisme is niet een baan. Het is gewoon wat ik... mijn werk is activistisch. Maar ik ben geen activist, ik ben een poëet die activistische dingen doet. Want als je niet werkt, ben je dan niet activistisch? Nou, niet per se. Nee, je kan ook niet werken en activistisch zijn, hoor. Of dingen doen die activistisch zijn. Maar ik denk dat het label activist mij ten eerste op een soort pedestal zet die ik niet verdien. En ten tweede mijn werk... Ik vind, en Jerry Afrije ook, die zei dat ooit tegen mij, en dat ga ik nooit meer vergeten, niet meer dan 50% van je werk moet uit activisme bestaan. Want het moment dat jij afhankelijk bent financieel van het leed van andere mensen, dan wordt dat gewoon een soort van vreemde situatie. Wordt dat een verdienmodel? Precies, en dat wil je niet. Dus mijn werk is activistisch. Dus dat ten eerste. Dus ik denk dat de community van zwarte in het activismeveld, dat is een community die ik heb. Mijn community zijn de spoken word community, vooral Rotterdam. Ik geef les in Rotterdam aan kids. Dat zijn mijn kids, die noem ik mijn kids. Die komen bij mij thuis en gaan we poëzie schrijven. En ik bemoei me met hun levens, zover ik dat kan. En de ballroom community, dat is de LGBTQ/black community. Veel aan Rotterdam, ook in Amsterdam, in heel Nederland. En ook eigenlijk in heel Europa. Dat is een community waarin ik me beweeg. Er zijn er al best veel. En heel veel maar ze overlappen ook heel erg, hoor. Want al die groepen hebben heel erg veel met elkaar te maken. Maar dat zijn mijn communities. Ja. Yeah. En je zegt niet meer dan 50% van mijn werk moet activistisch zijn. Hoe ligt dat percentage nu? Heel weinig activisme. Eigenlijk puur activisme, laat het zo zeggen. Want eigenlijk alles wat ik doe is... heeft een soort van activistisch randje. Ik ben ook heel erg ervan overtuigd dat het moment dat je rust... dat ik als zwarte queer vrouw gewoon kan eten en mijn geld verdienen, dat ook op een soort van manier revolutie is. Omdat ik denk dat het systeem van mij verwacht dat ik heel erg bij de pakken neer ga zitten en mezelf doodwerk. Dus heel veel dingen kunnen op die manier activistisch zijn. Dus hoe zit dat percentage? Moeilijk te zeggen. Ik denk wel dat ik ik voel wel dat ik niet profiteer van het leed van anderen. Dat wil ik niet. En dat doe ik nu niet, heb ik het idee. Dus. En als je zegt, ik voel dat het systeem van mij verwacht... dat je kapot werkt. Mm-hmm. Ik probeer me daar iets bij voor te stellen. Van hoe dat voelt of waar zich dat dan in uit, waaruit dat blijkt. Ik vind het heel leuk dat je die vraag stelt. Omdat je dus eigenlijk probeert het masker van het kapitalisme af te halen. En te zien wat zit er eigenlijk achter. Ik merkte toen ik begon met werken. Ik kom niet per se uit een heel erg rijke achtergrond. Ik zou zeggen onder middenklasse. Ik ben opgegroeid in een flat in Amsterdam-Noord. En toen ik op een gegeven moment ging werken en de kans kreeg om mijn eigen geld te maken, toen was het, ik ga alles aanpakken. Want ik moet hosselen. Weet je, die hosselmentaliteit waar ik uit kom. Geld is een soort van waarde. Als ik dat verdien, dan ben ik iets waard. Als ik succesvol ben, dan ben ik iets waard. Dat systeem werkte heel erg in mijn achterhoofd. Mm-hmm. En daar helpt je familie niet per se bij. Want op het moment dat je iets succesvol doet, dan kom je op feestje en is het, je doet het zo goed. En weet je, daar komt je waarde uit. Terwijl ik probeer mezelf heel erg grounded te houden in de zin van, Saïra, ook los hiervan ben je heel veel waard. En dit zegt eigenlijk heel weinig over je, behalve dat je gewoon leuke poëzie maakt. Weet je wel? En het is heel fijn dat mensen naar me willen luisteren, maar je bent ook gewoon een mens die verdient om uit te rusten en je hoeft niet alles aan te pakken. Weet je wel? Dus dat is een beetje het systeem in zeg maar, hoe het handen en voeten krijgt in mijn leven. Ja, want ja. Je zegt ook in het begin, hè, in een van die quotes uit eerdere interviews, we zijn allemaal mens at the end of the day. Ik wil mezelf dat nu meer gunnen. Mensheid. Ja. Ik wil anderen dat gunnen. Ja. Lukt dat? Hoe ver ben je op weg daarmee? Jawel, het lukt wel hoor. Het lukt zeker wel. Mensheid. Mensheid. Laatst was ik op een date met een meisje. En toen zei ze tegen mij, ja, ik wil je niet meer uitvragen, want ik werd zo geïntimideerd door jouw profiel. Omdat jij dingen doet op tv en zo. En toen zei ik, why? En toen was ik bij me thuis. En toen zei ik, ik ga nu gewoon de vaatwasser eruit halen. Wil je meehelpen? En toen zei ze, ja. En toen zei ik, zie je dat? Het is ook gewoon, ik ben gewoon een mens. En volgens mij mogen we elkaar gewoon als mensen zien. Ik denk ook dat ik de laatste tijd als mensen dingen doen waarvan ik zelf denk van, wat de fuck ben je aan het doen? Dat ik het niet eens ermee ben. Dat ik ook denk van, oh ja, zij handelen ook vanuit hun perspectief. En ik wil het ook respecteren. Zeg maar, ik ben het niet eens met wat je doet. Maar ik wil je wel gunnen dat jouw perspectief anders is dan dat van mij. En dat jij allerlei andere dingen hebt meegemaakt die ertoe leiden dat jij dit doet. Maar ik ben het er niet per se mee eens. Maar dat vind ik heel mooi wat je nu zegt. Want als we dat allemaal zouden doen, dan zou er veel meer vergevingsgezindheid in de wereld zijn. Veel meer begrip voor elkaar. Ja, vergevingsgezindheid vind ik een moeilijk ding. Want ik denk aan de ene kant ook van, ja, ik heb wel gewoon het recht om boos te zijn als mensen dingen doen waarvan ik denk, vind het gewoon heel, dit doet gewoon pijn. En tegelijkertijd om mezelf en de ander een soort van, ja, los te maken van, hoe verwoord ik dit? Van oordeel. Probeer ik ook te zeggen van, oké, diegene die heeft vast iets heel anders. Steeds, hoe ouder ik word, hoe meer ik denk van, heel veel van de dingen die mensen doen hebben niets met jou te maken. Helemaal niets. Alles met hun eigen trauma. En, weet ja, je, het komt ook ergens vandaan. Precies. Dus ik probeer heel erg soort van, mezelf ook van de pedestal af te halen van, Saïre, als iemand jou iets aandoet, vaak heeft het niets met jou te maken. En als het wel iets met jou te maken heeft, dan moet ze dat zeggen. En dan kan je het hopelijk verbeteren. Weet je, dus ik merk wel dat ik daarin meer leer. En ook therapie. Shout-out naar mijn therapeut. Dat heeft het heel goed gedaan bij mij. Ja, want door therapie heb je geleerd van kijk naar de hele mens. Of neem het niet persoonlijk. Ja, nou ja, ik weet niet of dat per se, of dat specifiek per se therapie was. Want therapie ging er juist niet over. Het ging juist, oké, maar jij mag ook je eigen gevoelens ook daarin accepteren. Maar ik denk wel dat het moment dat je jezelf beter begrijpt, je anderen ook beter begrijpt. Begrijp je? Dus het moment dat ik zag van, oh, oké, ik doe deze ding, of ik voel me zo vanwege mijn ervaring in het verleden of vanwege mijn kindertijd, dan kan ik naar anderen kijken en zeggen, oh, oké, ik zie wat er nu gebeurt. En volgens mij doe jij dat om dit en dit en dit. En ik ga even, ik moet wel dat tegen je zeggen, dat ik dat zie. En dat daar zit de moeilijkheid, hè? Mensen confronteren, voor mij in ieder geval. Daar ging mijn therapie ook over. Maar ik kan ook het relativeren en zeggen, ah ja, oké, dit heeft niet heel veel met mij te maken. Dus dat. Het is eigenlijk een soort van moment van uitstel van oordeel. Je doet even een stapje naar achteren. Wacht even, wat gebeurt hier? Wat gebeurt er bij mij? Wat gebeurt er bij jou? En dan pas reageren. Ja, ik heb dat laatst met mijn lieve, lieve huisgenoot. Ik noem haar mijn zus. Ik ken haar al 10 jaar. En wij hebben best wel vaak, steeds vaker, hebben wij dan ruzies over hele kleine dingen in het huis. En dan zegt zij, ik voel me nu gewoon getriggerd, want ik denk dat het komt door dit en dit. En dan zeg ik, ja, dat zie ik. Ik voel me ook getriggerd, want het komt door dit en dit. En dan hebben we het over onze ouders. En dan zeggen we, ja, oké, ja, nee, helemaal eens. Oké, misschien moeten we even afstand nemen en even dit verwerken. Ja, cool. Weet je, dus dat maakt een soort van conflicten ook beter. Ja. Conflicten kunnen effectiever zijn. We moeten ineens denken aan de ruzie die wij laatst hadden. Dat was echt heel grappig uiteindelijk. Maar ja, uitstel van oordeel, ja. Ja, een eerlijker oordeel misschien. Een vollediger oordeel. Context. Ja, zeker. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En mijn gast is Saïre Krieger. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. De vertaling doet niet onder voor het origineel en verliest de intentie niet uit het oog. Een echte aanrader dus. Wauw, spoken wordt kunstenares Saïre Krieger in Dreamschool. Ik ben ook Surinamer, spreek voor jezelf. Altijd maar in het slachtofferschap. Ga jij lekker janken samen met je mede-Afrikaanse vriend Airfryer. Ad Saïre Krieger, agossi. Het is allemaal niet eerlijk. Die racistische witte mensen altijd. Eerste paar seconden dacht ik, wie is deze Amerikaanse filmster serieus? Mooie outfit, fro, alles. Wauw, Saïre Krieger, prachtige tekst. Hashtag Koningsdagconcert. Hashtag Saïre Krieger. Nou, tot zover enkele reacties. Wat vond je? Ik moet hier heel erg om lachen. Ik was vergeten om de airfryer komen. Die was ik vergeten. Ja, de airfryer. Sorry, Jerry. Ja, de airfryer. Ja, je hebt me even... Wat leuk. Je hebt me even door allemaal ervaringen heen genomen die ik even vergeten was. Ja. Koningsdagconcert, de vertaling, ja. Ja. De vertaling leverde veel ophef op natuurlijk. Hè. Dat was, even kijken, 2021 alweer. Februari 2021, even voor de mensen die het niet gevolgd hebben toen. Amanda Gorman was de spoken word artiest die het gedicht ter gelegenheid van de inauguratie van Joe Biden voordroeg. Klopt. En die zou vertaald worden in Nederland. En daar was Marieke Lucas Reineveld voor gevraagd. Mm. Volgens heb jij... een tweet geplaatst. Ja. Beetje met een zucht, zeg. Met mijn grote mond. Ja? Maar ik probeerde hem terug te vinden, maar ik kon hem niet terugvinden. Was te ver terug scrollen, maar weet je nog precies wat het was? Ik zei, hoe salty ben ik op level 1 van Dode Zee? Vind ik wel mooi geformuleerd eigenlijk. Ja. Als ik zeg dat er veel zwarte spoken word artiesten, vrouwelijke spoken word artiesten zouden zijn die dat beter zouden kunnen doen. Ja. En er kwam dus een hele rel over. Ja, en een discussie. Die rel hele... was trouwens niet rond mijn tweet, moet ik even zeggen. Nee. Die rel was al eerder. Ja. Ik deed gewoon mijn duit in het zakje, omdat mensen op een gegeven moment met mij gingen tweeten en taggen van, hey, omdat ik ook een zwarte vrouwelijke spoken word artiest in die tijd was. Ik moet wel even zeggen, ik had nooit in mijn hele leven op dat moment verwacht dat ik de job zou krijgen. Nee. Dat was niet het doel. Het doel was Babs, Teerza, Rosina, zoveel andere mensen, weet je. Spoken word was op dat moment zo'n ondergeschoven kindje dat ik ook dacht van, ja, het is zo'n goede kans, weet je? Ja. Dus dat was mijn reden. Daarna zeiden mensen, ja, jij wilde die job gewoon. Dus ik, me. Maar het ontketende natuurlijk een hele discussie over van, kun je als een persoon zonder kleur het werk van een zwarte spoken word artiest vertalen? Marieke en ik hebben gesproken. Marieke en ik zijn heel cool. Marieke is super tof. Kan je als wit persoon inderdaad een zwarte artiest vertalen. Ik denk dat in general, generiek, zou dat wel kunnen. Maar we hebben het net gehad over context. We hebben het gehad over waarom mensen dingen doen en waar mensen vandaan komen. Dat je dat allemaal mee moet rekenen in je oordeel. Mm. En zo hier ook. De reden dat Joe Biden haar gekozen heeft, is omdat zij een jong zwart meisje was. Zij was de tweede ever die die rol mocht hebben na Maya Angelou. En het stuk zelf, de piece, en zijn spoken word artiest, dat is ook iets anders dan poëzie. Dat heeft een andere historie dan poëzie. Dat komt uit de blues, dat komt uit de jazz poetry, dat komt uit hip-hop. Hij heeft die keuze voor haar gemaakt omdat zeg maar, de reden dat hij president was geworden was door de black female vote. Dus die keuze moet je vertalen. En je moet een spoken word artiest daarvoor vinden, vond ik. Iemand die thuis is in dat genre, in dat kanon. En daar was ik wel een beetje salty over. Ja. Op level 1 van Dode Zee. Maar was dat het belangrijkste punt? Van een spoken word artiest moet vertaald worden door een spoken word artiest? Stond dat bovenaan? Het en zijn... dan pas op nummer 2 van, en dat moet ook een zwarte vrouw zijn? Ik weet niet zo goed of je dat zou kunnen kwantificeren of een ranglijst van zou kunnen maken. Maar natuurlijk, als je zo'n werk vertaalt, zo'n ongelooflijk belangrijk werk vertaalt, waar een de persoon het heeft over, ik ben een zwart meisje, geboren door een alleenstaande moeder en afstammend van tot slaafgemaakte, mag ik hier voor het Witte Huis? Dat zijn wel zinnen die je dan wel door het liefst door een zwarte vrouw, denk ik, vertaald wil hebben. Want zie je het al voor je dat een witte poëet gaat zeggen, ik ben een zwart meisje afstammend? Is een beetje naar. Dus ik vond het een gemiste kans. Ja. Dat vond ik. Weet je wat ik er lastig aan vind? Dat als je het andersom bekijkt, bijvoorbeeld Anne Frank, moet gespeeld kunnen worden door een zwarte vrouw. Ik weet niet of dat zou moeten. Nee? Nee, ben ik niet. Maar vind je dat dan ook eigenlijk? Van Anne Frank zou eigenlijk ook door een witte vrouw moeten worden gespeeld? Nou ja, Anne Frank is een Joodse vrouw, toch? Ja. Nou, ik denk, zeg maar, een dreamcasting zou zijn dat Anne Frank door een Joodse vrouw gespeeld zou worden, denk ik. Ongeacht kleur, maar Joods. Ongeacht kleur. Ja, goeie dat je dat zegt. Ongeacht kleur, maar Joods, inderdaad. Ik denk dat die ervaring heel erg veel zou toevoegen aan dat werk. Tegelijkertijd heb je te maken met de context van een ik weet niet of wat je probeert te maken, een film of een musical of een theaterstuk. Heb je te maken met de context van een veld wat best wel al heel wit is, natuurlijk. Er zijn heel weinig zwarte vrouwen die grote filmrollen krijgen, of die grote theaterrollen krijgen, of die grote musicalrollen krijgen. Dus je moet, zeg maar, gelijkheid is als je zegt iedereen krijgt gelijke kansen. Mm-hmm. Equity, zoals het zo mooi zeggen, gelijkwaardigheid, of maar ik weet niet goed hoe je dat vertaalt. Maar equity, dat is wanneer je zegt, oké, deze mensen zijn achtergesteld, dus we moeten hiervoor corrigeren in zekere zin. De inhaalslag maken. We moeten zeker een inhaalslag maken, dus ik ben er een groot fan van dat wij meer zwarte mensen, ja, en meer Aziatische mensen, API peoples, rollen geven, main rollen geven, grote rollen geven, zodat er ook jonge meisjes zijn die zichzelf ook kunnen herkennen. Ja. Maar Anne Frank zou in mijn optiek gewoon gespeeld moeten worden door een Joodse vrouw die op haar lijkt. Ja. Het zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Van, ja. Laat je iemand spelen door een groep die is tot nu toe, die inderdaad zo'n inhaalslag moet maken. Mm-hmm. Of, en dat is een andere discussie, van in hoeverre kun je iets vertolken of iets schrijven waar je zelf niet vandaan komt of waar je zelf niet mee te maken hebt gehad. Ja, is ook zo. Kijk, natuurlijk is het ook het verschil in medium. Dus als je acteerwerk doet, denk ik ook dat je acteert. Ik bedoel, zeg maar, als Halle Bailey een Zeemermin speelt. Ik bedoel, Zeemerminnen bestaan niet. You know what I mean? Maar het moment dat je naar de Zeemerminnenfamilie komt. Nee, precies. We moeten heel veel onderzoek gaan doen over. We moeten echt de Zeemerminnen vinden. Jongens, waar is zij? Nee, maar het moment dat je een werk hebt waarin er zo duidelijk gerefereerd wordt naar een zwarte afkomst, en het zo duidelijk gerefereerd wordt naar spoken word, en de keuze zo duidelijk is voor een zwarte, de tweede en jongste ever zwarte spoken word artiest die dat mocht doen, dan denk ik dat dat wel slim is om die keuze te maken. Ja, ik denk alleen wel dat spoken word heel ver stond van uitgeverijen en van de boekenwereld en van de literaire wereld. En wat ik zo ongelooflijk tof vond, is dat op het boekenbal niet zo lang geleden was Benzo Karim, ook een spoken word artiest van Noord-Afrikaanse afkomst, die daar ook mocht performen. Dus je merkt ook dat door deze heisa, en dan heb ik mezelf even, weet je, op het hakblok gegooid, door deze heisa, we allemaal meer kansen hebben gehad. Weet je, Human doet nu jaarlijks een spoken word sessie. Je ziet gewoon dat mensen meer geïnteresseerd zijn in spoken word. En daar is ook een rol voor ons allemaal, die al langer in het veld zitten, om te educaten. Babs Gons is nu vaderlandsdichter. En dat is een van de eerste spoken word-artiesten die we in Nederland mogen hebben. Dus ik denk dat Amanda Corman daar echt wel een duit in het zakje heeft gedaan. En daar ben ik ongelooflijk trots op. Echt heel erg. En nu terugkijkend, welk inzicht heeft het jou gegeven hoe dit allemaal gelopen is en die hele gebeurtenis? Je moet al je namen op alle internetdingen veranderen. Op alles. Zoveel mogelijk je adres swipen van alles. Want ik moet wel zeggen dat ik me heel erg onveilig heb gevoeld in die tijd. Ongelooflijk onveilig. En dat ik ook echt DM's en berichtjes kreeg waarvan ik dacht, zo, dit is wel heel heftig. Maar dan weer de context van diegene die opereert vanuit zijn eigen referentiekader. En het heeft niets met mij te maken. Want het heeft niets met mij te maken. Dus dat was een inzicht. Een ander inzicht was dat het tijd is voor mij om mijn eigen dingen te gaan schrijven. En niet alleen een vertaler te zijn. Dat was ook een inzicht. Het derde inzicht is dat je soms inderdaad jezelf op het hakblok moet gooien. Had je getwijfeld voordat je die tweet plaatste? Niet voordat ik de tweet plaatste, omdat ik gewoon op Twitter was. Ik ben nu minder op Twitter. Maar op Twitter was ik gewoon super loslippig. Ik zei gewoon wat ik wilde. En ik had niet het. Ik onderschat altijd hoeveel mensen kijken, luisteren, lezen. En daarna denk ik, oh shit. Oh fuck. Oh ja, ik moet een soort van omgaan met het feit dat ik dat gezegd heb. Oh ja, ja, dat klopt. Dus nee, ik heb niet getwijfeld voor de tweet. Wel getwijfeld voor de job. Toen dacht ik wel, oh, oké, wil ik dit? This is a lot. This is very much. Ik kan me voorstellen dat je nogal wat druk voelde ook toen je ermee bezig was. Ik weet nog, toen ik gebeld werd voor de job, dat ik dacht, first of all, how did they get to me? Ik had echt nooit verwacht dat ze mij zouden bellen. En toen dacht ik, ja, het is wel een hele leuke job. Het is wel heel eervol. Het is wel echt heel eervol. Het is zo'n mooie kans. Dus ik dacht, oké, toen heb ik mensen gebeld. Heel veel mentoren gebeld. Moet ik dit doen? En zei ze ja. En toen dacht ik, oké. Als ik van jullie allemaal de soort van de green light krijg, als Janice Dill zegt, je moet het doen, dan misschien moet ik het gewoon doen. Weet je, als Quincy Gario, heel groot poëet, als hij, weet je, dan moet ik het gewoon doen. Dus het was ook een soort van, kan ik dit wel, was oprechte gedachte van, kan ik dit recht aan doen? En ik ben er zo spiritueel mogelijk ingegaan. Hoe doe je dat, zo spiritueel mogelijk te ingaan? Nou, dat je echt voor elke sessie, voor zoveel mogelijk sessie gaat mediteren om te kijken waar ben je in je hoofd. dat je echt gaat bidden, bijna wel. Van oké, ik wil deze woorden zo goed mogelijk recht aan doen. En ook dat je aan de uitgeverij vraagt van hey jongens, ik weet dat nu de uitgeverij dicht is, maar ik wil gewoon nu even vertalen. Dus ben ik op Koningsdag, toen dat jaar Koningsdag, in de uitgeverij op de grond vertaald. En toen dacht ik, hier voel ik me comfortabel, hier op de grond. Hier kan ik huilen, er is niemand. Ik kan het hier alleen doen. Dus ik moest echt, met spiritueel bedoel ik moest zo comfortabel mogelijke plekken opzoeken om dat te doen, zonder mezelf daarin te oordelen. Dus als ik wilde om 3 uur 's nachts op kantoor zijn, dan deed ik dat gewoon. En op een gegeven moment raakte de mensen op uitgeverij, dan wist ik van, oh ja, oké. Zij komt, dus ze gaat wel. Je gaat even zitten aarden. Zij gaat daar zitten aarden ergens. En dan is precies. Beetje, als ik even moest stretchen in de uitgeverij, dan deed ik dat ook gewoon lekker op een, lekker even yoga doen. Waarom niet? Ik dacht, fok dit allemaal. Ik moet ervoor zorgen dat ik dit goed doe. Dus alles wat ik nodig heb, ga ik gewoon doen. Dat was ook een beetje inging. Ja. En er wordt ook in die reacties het woord slachtofferschap genoemd. Mm. Want natuurlijk altijd ik word daar zelf altijd heel erg moe van, hoor. Van op het moment dat je je uitspreekt of dat je opkomt voor mensen die achtergesteld zijn, krijg je altijd. Het is een hele makkelijke stok als het ermee te slaan. Van je bent slachtoffer aan het spelen. Hoe ga jij daarmee om? Wat werkt het beste? Ik vind het best wel irrelevant. Mm. Vind het zo'n irrelevant. Je bent slachtoffer aan het spelen. Of je hangt in je slachtofferrol? Nou ja, kijk. Of je een. Hoe zeg ik dit? Dit is heel lang geleden dat ik deze drogreden heb benaderd. Dus geef me even. Slachtoffer spelen. Kijk, als je naar statistieken kijkt als het gaat om zwarte mensen in dit land, is het gewoon best wel duidelijk dat we te maken hebben met achterstelling, te maken hebben met decennia lange achterstelling. Als je kijkt naar 400 plus jaar slavernij, dan is het niet vreemd dat we daar nog steeds mee dealen als maatschappij. Niet alleen als zwarte mensen, maar als hele maatschappij met vooroordelen. Dus slachtoffer spelen we niet. Het slachtoffer zijn we geweest. En we proberen vanuit slachtofferschap naar overleving te gaan. En we zijn nu overlevers. Maar je wil van overlevers naar gewoon levers gaan, die gewoon genieten van het leven. Daarom vechten wij tegen racisme. We willen allemaal genieten van het leven. De woorden van Romana Vrede trouwens. We doen dit, we vechten omdat we willen dat we kunnen genieten van het leven. Zonder racisme, zonder vooroordelen. En dat is waarom we het doen. Het is niet fijn om slachtoffer te spelen. Het is niet iets wat je voor het lol doet. Ik ga niet voor het lol mijn naam en mijn adres van het internet swipen of alle doodsbedreigingen lezen. Ik ga het niet voor het lol doen. Het is niet leuk om te doen. Ik zou eigenlijk ergens ook veel liever gewoon kunst maken voor de kunst. Weet je? Dat zou ik veel liever doen. Maar dat kan ik niet. Dat is niet eerlijk, want zo voel ik me niet. En ik moet wel authentiek kunst maken of zo. Dus slachtofferschap, ik vind het zo'n. Ik denk dat mensen denken dat het oprecht makkelijker is als om slachtoffer te zijn. Alsof het een soort van comfortabele plek is of zo. Ja, maar het is niet. Het is niet. Dat is het niet. En ik denk ook dat die mensen ook misschien zich op een oncomfortabele plek bevinden. Namelijk dat ze denken dat zij daders zijn. En dat vind ik een interessantere. Analyse. Nou, dat is inderdaad interessant. Van als je hem omdraait, van oké, dus jij beschuldigt mij van slachtoffer, maar wie ben jij dan? Nou ja, ik denk dat we. Oké, hier gaan we. Dit soort dingen. Hier gaan we. Ik heb ooit gezegd, dit is best wel lang geleden. Systemen, sociale systemen, racisme, seksisme, homofobie. Het is een soort monopoliespel. Wij weten allemaal wat de regels van een monopolie zijn. Het moment dat wij beginnen aan monopolie, dan beginnen we allemaal vol. Weet je, happiness, leuk aan de tafel, tante, oom, helemaal leuk. En aan het einde van het spel heeft oom 3 huisjes en zit jij zonder geld. Dan moet je elke keer langs, moet je weer betalen. Dan denk je, wat de fuck is dit? En dan worden mensen boos. En aan het einde van het monopoliespel begrijpen wij allemaal, het is niet dat mijn oom een huisjesmelker is omdat hij een huisjesmelker is. Hij wordt een huisjesmelker in monopolie omdat dat de regels zijn van het spel. Zo werken systemen. Je bent geen dader omdat jij racistisch wil zijn. Je bent een dader omdat je 400 jaar aan slavernij jou beïnvloed heeft, jouw denken beïnvloed heeft, ons denken allemaal beïnvloed heeft. We hebben allemaal vooroordelen. We zijn allemaal racistisch. All of us. Dus we zijn allemaal slachtoffers van die systemen. Of we nou 3 huisjes hebben of geen huisjes. Dus wat we samen moeten doen is erachter gaan komen hoe we dat monopoliespel gaan beëindigen. Maar ook inzien hoeveel huisjes heb ik nou eigenlijk? Hoeveel voordelen, hoeveel privileges heb ik nou eigenlijk in deze wereld? En hoe kan ik ervoor zorgen dat we allemaal gelijk door het leven gaan? Je moet die beginsituatie eerst in kaart brengen. Precies. Hoeveel privileges heb jij nou eigenlijk in het leven? En ik heb ook privileges. Ik spreek vloeiend Nederlands. Ik spreek vloeiend Engels. Ik ben geschoold. Dat zijn ook allemaal privileges. Je hebt een goed netwerk. Goed netwerk. Heel goed netwerk. Van heel veel leuke mensen. En ik ben nu geprivilegeerd in de zin dat ik als ZZP'er mijn brood maak. Dus het zijn zoveel meer grijs schakeringen en intersecties als het gaat om systemen. Ik denk dat mensen zich heel erg in die rol van ik ben dan de dader, zich gaan afgeven op de slachtoffers. Terwijl at the end of the day is het ook, ben jij ook een slachtoffer van die systemen. En gaat het niet zoveel om jou en meer om het systeem. En ik denk dat heel veel mensen bang zijn, hier komt hij weer, bang zijn voor het gegeven dat je misschien veel minder controle hebt over de dingen die je doet dan je doorhebt. Op het moment dat je beseft dat heel veel van de dingen die je doet niet gaan omdat jij het wil, maar omdat het systeem dat in jou geweven heeft, dan denk je, fuck, dat is eng, hè? Vooral als Nederlanders, wij geloven allemaal dat we individuen zijn, dat we alles, maakbaarheid en zo, maar eigenlijk is het helemaal niet zo. We zijn allemaal dader en slachtoffer van hetzelfde systeem. Prachtig gezegd, Misha. Dader en slachtoffer. Het feit dat jij aan de andere kant van de straat loopt en met je een paar zwarte jongens aanziet lopen, dat heb jij niet gedaan omdat jij het zelf kiest. Dat doe je omdat het systeem dat jou geleerd heeft. Dus dan ben je nu een dader en een slachtoffer, inderdaad. En je kunnen alleen verder gaan, zeg maar, doorgaan, goed doorgaan, als we allemaal ons dat beseffen en we zijn niet zo maakbaar en zo individueel en zo sterk als dat we denken eigenlijk. Ja. Oh, here it goes. Er komt meteen een danspasje ook bij. Ja. Ik was vergeten dat ik deze had opgestuurd. Het geluid van je jeugd. Kin en keel. Wat zie je voor je? Ik zit zo op de grond. En ik zit zo naar boven de tv te kijken. En ik heb een bord Bami op mijn schoot. En ik ben naar Kin en Keel aan het kijken. En ik ben, wat is het? Ik denk misschien 10, 12. Something like that, ja. En voor de mensen die het niet kennen? Kin en Keel is een show, dat was op Nickelodeon. Ik weet niet zo goed welke jaren dat was. Maar Kin en Keel gaat over twee jongens. En Keel is een beetje dommig. En Kin is meer een soort van de slimme. En Kel houdt heel erg veel van orange soda. Dus de quote van Kin en Kel is altijd, who loves orange soda? En dan zegt Kel, Kel loves orange soda. Die soort van play. Als ik het nu zou kijken, zou ik denken, dit is echt heel saai en heel corny. Maar toen vond ik het heel leuk. Gewoon twee jongens die gewoon een beetje avonturen beleefden. Ja, dat. En waar droomde je van als kind? Oh, ik wilde heel graag schrijver worden. Ik wilde heel graag theaterstukken maken en musicals maken. En nu doe ik dat wel een beetje. Dus ik ben wel trots op mezelf. Had je toen het gevoel van, ja, dat is ook inderdaad een mogelijkheid? Heb je dat altijd gedacht? Niet per se. Nee. Ik wist niet zo goed wat de weg daar naartoe was, denk ik. Voor mij was liedjes schrijven en musicals schrijven en theaterstukken schrijven, dat was gewoon iets wat ik leuk kon doen. Dat deden we in de kerk heel veel. Dus het was een soort van bijding. Ik had niet verwacht dat ik echt schrijfster zou worden. Wanneer wist je dat wel, wat die route was? Om heel eerlijk te zijn, weet je nog niet. Nee. Jawel, je weet het wel. Totdat ik bij Meulhof was en dat contract tekende. Toen dacht ik, oh, dit is het. Eerlijk, nooit. Ik had ook niemand in mijn familie die iets deed met uitgeverijen of met schrijven. Ik wist wel op een gegeven moment toen ik spoken word artiest werd, toen ik spoken word schreef. En om me heen keek, wist ik dat er mensen waren die boeken schreven. Maar ik wist ook dat zij niet konden leven van boeken schrijven. Dus ik dacht ook, oh ja, dat is iets leuks wat je erbij kan doen. Een boek schrijven, maar dat is niet iets waar je van kan eten. Het is altijd wel mooi het moment waarop je jezelf schrijver noemt. Mm. Wanneer was dat voor jou? Oh. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk misschien, ik was natuurlijk al journalist. Vanaf dat ik 19 was, was ik gewoon een beetje aan het aankakken in het soort van die cirkel. Ik weet niet zo goed wanneer ik me schreef. Ik denk dat ik Wanneer heb ik me schrijver genoemd? Ik heb mezelf echt nooit echt schrijver zo genoemd. Meer journalist of opiniemaker of zo. Maar ik denk dat ik mezelf schrijver noemde vanaf het moment... ja, dat ik voor Amanda Gorman ging vertalen. Toen was ik echt een schrijver. Want spoken word is natuurlijk iets wat je performt. En dat spreek je uit en dan is het ook weg. In de ether, zo. Weet je? Dus echt een schrijver was ik toen ik uitkwam met de vertaling. Toen was ik echt schrijver. En het feit dat het dan iets vluchtiger is, misschien spoken word, dat het zo in de lucht kan verdwijnen. Mm-hmm. Zorgt dat er ook voor dat je je vrijer voelt? Ja. Ja, dat het niet zwart op wit op papier staat. Ja, ja zeker. Veel vrijer. En ook urgenter, acuter. Ik zeg in een stuk, ik geef het je rauw, hier. Het gesproken woord is vanaf Bijbelstijd al iets wat creëert. Dus voor mij is dat gesproken woord inderdaad maakt me vrijer. Maar het is ook een soort van... ja. Zonder te zweverig te klinken, want ik vind mezelf niet per se super zweverig, maar het is een soort van bezwering, een mantra, een creërende vorm, het woord. Weet je? En op papier kan je er niet meer aan schaven, inderdaad. Dan kan het niet meer, is niet meer bewegelijk. Het staat er zo. En wat je zei ook aan het begin, ik denk dat spoken word een redding is. Omdat mensen dingen blijkbaar veel makkelijker aankunnen als je het gewoon laat rijmen. En het is iets troostends. Mm-hmm. Spoken word. Wanneer was het voor jou troostend? Dat is een goede vraag. Ik denk vanaf het eerste moment dat ik performde. En dat is niet op een podium, maar voor mijn huisgenoot toentertijd. Ik schreef codeswitching. Toen ik 15 was, heb ik ooit iets geschreven wat op spoken word leek. Toen wist ik nog niet wat het was. En het was in de kerk. En toen zei iedereen, oh wat leuk. Maar niemand wist zo goed wat ermee aan te moeten. En toen werd ik 23 en toen belde Kerstin Bonifatia aan mij met, ik heb een poetry night, kom daar performen. En toen dacht ik, oké. Ik, poëzie, sure, let's go. En toen ging ik voor mijn laptop zitten en toen dacht ik, ik ga alles wat ik in mijn hoofd heb gewoon neerzetten. En ik ga het laten rijmen. En die hiphop, die rappers, wat zij doen, kan ik ook, maar gewoon beter. En zonder beat, weet je wel, ik kan dat beter. Dus ging dat allemaal typen zo. En toen dacht ik, is dit wel goed? Is het wel oké? En toen ging ik naar mijn huisgenoot en toen ging ik bij haar op de kamer dat performen. En toen zag ik haar huilen. En toen dacht ik, oh, oké. Dit is, ja, dit voel ik nu. Ja, shout-out naar Mubi. Ja, zij heeft mijn eerste performance meegemaakt. En toen voelde ik de troostende werking ervan. Want ik dacht, ik heb altijd gezegd in mijn werk, in mijn spoken word werken, wil ik altijd dat mensen weggaan met een gevoel van, ja, het is kut. Maar oké, ik kan dit er ook mee of zo. Of ik kan actie of zo daaraan aan verbinden. Hoop. Hoop. Zit erin. Hoop. Ja, precies. Hoop. En codeswitching was het eerste stuk wat ik na 8 jaar schreef. En dat ging eigenlijk gelijk rollen. Dus toen was ik ineens spoken word artiest. Ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, dat moet zijn I Will Find A Way van Fred Hammond. Mm-hmm. Waarom die muziek? Ik ben opgegroeid met gospel. Dus ik ken Fred Hammond zijn werk van achter naar voren. Bij ons thuis speelden we eigenlijk ook alleen maar gospel. We mochten alleen gospel en christelijke muziek luisteren. Dus zijn muziek was voor mij iets wat ik heel veel luisterde. Hem en C.C. Winans en... ben even wat namen kwijt. Maar ik denk dat ik deze muziek speelde ik toen ik een tijd... Ik denk dat ik 15, 16 was toen het echt heel slecht ging met mij mentaal. Dat ik echt mezelf bevroeg over... ben ik wel goed genoeg? En ben ik wel mooi, weet ik nog, was een grote vraag. En wie ben ik eigenlijk? Dat was een hele moeilijke periode... En ik weet niet zo goed waar het zelfs vandaan kwam, dat het zo moeilijk ging. Als je terugkijkt op je kindertijd, dan denk je, hè, hoezo was ik zo aan het struggelen? Ik wist eigenlijk helemaal nog niets. Maar toch was ik echt aan het struggelen op mijn 15e. En dat werd op een gegeven moment zo erg dat ik echt dacht, ik wil niet meer leven. En dit nummer was een nummer wat ik heel veel draaide. Nu weet ik het weer. Dit was de reden. Toen ik 15 was, is mijn goede tante Cynthia, overleden. En zij was voor mij een moederfiguur. Mijn vader was weinig thuis. eigenlijk niet. En zij heeft mij dingen geleerd als met de trein gaan en eitjes bakken. Weet je, gewoon echt praktische die, dingen. Praktische dingen, want mijn moeder altijd buiten was om te werken. En zij overleed. En ik weet nog dat ik dat echt heel moeilijk vond. Dat ik me echt heel erg doelloos voelde. En dat just spiraled. Ik heb er nu in een tattoo op mijn schouder als een engel. Nou ja, met ik een zie het. Afro. Ja. Dat ze altijd op mijn schouder is. En ik mis haar echt. Ja, ik mis haar echt. I've lost some joy. I've lost some time. Now it feels like I will lose my mind. Journeyed long and lost my way. And now it feels like I've lost is all I say. Searching here and now. But I will find a way to lift up my hands, and I will find a way to worship you, Lord. Though my heart is low, I'll find a way to give thee praise. I will so much down through the years. It seems that all I find here lately is a face so full of tears. I search each dark and empty place. The peace I used to know, somehow I have misplaced. Searching here and over there for the things I've lost. I don't have them anymore, but I will find a way to lift up my hands. I will find a way to worship you, Lord. Though my heart is low, I'll find a way to give you praise. I will find a way to love you more. One thing I'm not lost is the will to move. Yeah. Fred Hammond. I will find a way. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Zaire Krieger. En dit was jouw wankelplaat. Deed je denken aan een periode. Je was 14, 15, 16. Mm-hmm. Ja. Toen je eventjes met wat levensvragen worstelde. Kan ik het zo samenvatten? Ja, de grootste rouw denk ik wel van mijn leven. Op dat moment. Ja, moeilijkste rouw. En hoe is die ontdekkingstocht verder gegaan? Van weten wie je bent of weten hoe het moet? Dat, hè, hoe het moet. Ja, ja, hoe dat verder is gegaan. Ik ging studeren, dus ik kwam van middelbare school af. Toen ben ik gaan studeren en toen dacht ik, ik wil... Ik kreeg een, hoe zeg je dat, een beurs voor de Liberal Arts and Sciences in Rotterdam. En toen dacht ik, oké, leuk, ik mag uit huis. Ik wilde ook heel graag uit huis. Mijn huis was heel... gewoon een moeilijke relatie met mijn moeder. Dus ik wilde uit huis. En toen ben ik uit huis gegaan. En toen, dat eerste jaar, ging een soort van oké. Maar het was ook het eerste jaar dat ik mocht... niet christelijke dingen mocht doen, laat het maar zo zeggen. Dus ik ging natuurlijk helemaal los. Logisch. Dus, ja, logisch, uiteraard. Als ze steeds zeggen dat ik niet mag, dan ga je natuurlijk uiteindelijk wel doen. En dus dat eerste jaar ben ik helemaal voor God losgegaan. Dus toen heb ik dat jaar niet gehaald. Dus toen heb ik een NBSA gehad. Een negatief bindend studieadvies. En toen ben ik een jaar niets gedaan. Niets gedaan, gaan werken. Heel veel salesjobs gedaan. Heel veel callcenterwerk, straatverkoop. Mm-hmm. Alle soorten verkoop die je kan bedenken heb ik gedaan. En bij één job deed ik... callcenter deed ik telefoon niche verkoop. En toen zei de mensen bovenaan, die zeiden, willen haar graag bij administratie hebben, want haar stem is heel fijn. En toen dacht ik, oh, interesting. Ik ben er toen weggegaan, want ik vond het verschrikkelijk. Want ik vind het gewoon ongelooflijk geestdodend werk. Maar toen ben ik rechten gaan studeren. Aan de Haagse. Ondanks mijn VWO dacht ik, ik ga toch maar gewoon Haagse doen of zo. Ik dacht, ik ben heel lang uit de studie, dus ik moet gewoon even langzaamaan doen. En dat vond ik heel leuk. Ik hield van recht, ik hield van woorden. Ik hield van overtuigen en spreken. En toen ging ik dus ook journalistiek aan de site doen om een beetje bij te verdienen. En toen op een gegeven moment ging ik spoken word doen. En toen was ik heel veel op demonstratiepodia, was ik aan het performen. En er was een één demonstratie in Den Haag waarbij mijn nu voice-over agent was. En die hoorde mij en die zei, jij moet voice acteerwerk gaan doen. Dus toen begon ik dat naspoken word ook te doen. En op een gegeven moment rondde ik mijn studie af en toen wilde ik een master gaan doen. Maar toen werd spoken word voice-over werk. En toen kwam mijn door, het werd gewoon te veel. Dus toen dacht ik, ik ga ZZP'er worden volledig. Dus die master heb ik gelaten voor wat het is. Dat was ook tijdens COVID. Dus toen dacht ik ook, ik wil dit niet. Dus sindsdien ben ik ZZP'er. Ja. Volledig. Ja, want ik zit nog na te denken over wat je zei van dat troostende van het spoken word. Zit hem dat dan in, als het rijmt, dan klikt er iets of zo? Wat is dat dan? Ik weet het niet zo goed wat dat is. Dat moet ik vragen aan al mijn publiek. Heel vaak komen mensen na een performance naar me toe van, ja, ik voelde het wel. Maar dan zijn het heel vaak mensen waarvan je denkt, ik had nooit verwacht dat jij mijn soort van antiracistische rant zou begrijpen. Maar ze begrijpen het ineens of zo. Weet je? Dus ik dacht, oké, als het rijmt en jullie het begrijpen het wel, dan gaan we het gewoon blijven rijmen, toch? Als ik dit kan ik goed. Nou, dan is dit mijn gift aan de community en aan activisme. Dat was het. Want hoe anders is het op het moment dat je, dus je zei eerder al van, je voelt je vrijer op het moment dat je spoken word doet dan wanneer je het opschrijft. Mm-hmm. Nu ben je het wel aan het opschrijven. Ja. Vind ik echt niet leuk. Maar het is wel fijn dat mensen iets in hun handen hebben, toch? Maar ben je dan ook heel vaak in je hoofd bezig met, oh god, dit gaan mensen ook over 10 jaar nog steeds teruglezen. Ja! Ben jij dat niet, Misha? Dat je ook dit opschrijft, dat je denkt, oh ja. Nou ja, tegelijkertijd, en dat is ook weer om terug te gaan naar het begin van het gesprek, mezelf mensheid gunnen, is ook dat ik mezelf wil gunnen dat je gewoon als 28-jarige ook 28-jarige gedachtes mag opschrijven. Ja. En dat als je dan 50 bent, dat je terugkijkt, dat je denkt, oh ja, dat zijn 28-jarige gedachtes. En dat mag ook, of zo. Maar ik maak me er zeker druk om. Dat je wil iets soort van tijdloos maken, maar dat kan niet. Het is, alles wat je maakt is onderhevig aan de tijd. Je reflecteert altijd de tijd. Zoals het is een moment. Zegt. Momentopname. Het is een momentopname. Ja. Niets meer dan dat. En ik leid een beetje aan dat ik zeg maar iets opschrijf en dan een week daarna denk ik, ik haat dit. Ik vind het nu alweer kut. Dus een week later, I hate it. Weet je? Dus ik moet. Het is, ik denk dat mijn grootste criticus, en dat is heel obvious, bij iedereen denk ik, is mezelf. Dus ja, I'm the first obstacle daarin. Je laatste uitspraak die je doet aan het begin is: het is ook niet gegarandeerd dat als je kwetsbaar bent, dat dat altijd beloond gaat worden. Dan moet je je bewust van zijn. Waar heb ik dat gezegd? Geen idee. Waar heb je dit vandaan? Ja, het komt uit een interview. Was het Brainwash? Ik weet het niet. Oh, heb ik dat gezegd? Want ik zei het laatst op Instagram, op mijn story. Daarom vind ik het zo verrassend dat jullie deze quote hebben. Ja, ik zei het laatst. Ja, dat klopt. Ja, dat is zo. Nou ja, ik vind dat een hele goede uitspraak. Want het wordt natuurlijk in deze tijd wordt heel vaak gezegd van, joh, stel je kwetsbaar op. Mm-hmm. En kwetsbaarheid is je kracht. Mm-hmm. Maar je moet wel goed kiezen. Mm-hmm. Welke kwetsbaarheden je laat zien. 100%. Maar nou ja, ik weet niet of het kiezen is. As in, ik probeer altijd authentiek in ieder geval te zijn. En kwetsbaar soms. Maar het wordt niet altijd beloond. Want niet iedereen is authentiek en kwetsbaar. Mensen kunnen je alleen ontmoeten tot op het level waar zij zijn. En als zij daar niet zijn, dan is dat oké. Weet je, en dan is dat niet mijn probleem. Dat is hoe ik het soort van probeer te benaderen. Mm. En als je gaat verwachten dat je altijd beloond wordt als je kwetsbaar bent, dan, girl, you in for a rough surprise. For real. Hey girl, hey. Your girl's voice is on the radio. Nou, ik ben gevraagd om iets over jou te vertellen. And you know, I got the inside scoop. Nee! We spreken voornamelijk Engels met elkaar, but for the Dutch radio, I'll give you my best Dutch. Sprinkled in with some English, of course. We kennen elkaar nu meer dan 10 jaar. What? Girl, we are getting old. En wie had gedacht dat 1 ontmoeting in Club Bed zou uitgroeien tot 1-jaar-lange vriendschap? Het is echt een genot geweest om jou te zien groeien. Van 18-jarige meisje met blauwvlechten die danst in de club, tot 28-jarige geweldige spoken word artist. Maar nog steeds blauwvlechten, girl, because some things never change. Je hebt echt een fantastisch jaar gehad. Van het vertalen van Amanda Gorman's Deals We Climb en het optreden in de allereerste Kitty Kotti uitzending, tot of course het tekenen van je bundel en winning those grand prizes during the balls, because we're slaying the body category. Vorig jaar was echt een rollercoaster aan opportunities en emotions, maar ook echt groei. I can only imagine where this year is going to take you. And I can only count myself lucky that I have a front row seat to it all. Love you loads and see you at home. Bye! What the fuck? Oh my god. Oh my god. Hoe hebben jullie dit gedaan? Hoe hebben jullie haar gevonden? Thanks, Arep. I love you. I love you so much. Ja, dat is mooi. Je hebt het al heel vaak genoemd. Ja, Zarep heeft zeker een front row seat. Zarep heeft the frontest of the frontest row seats. Ja, Zarep is mijn unofficial wife. En mijn bestie, mijn zus, mijn bloed, zeg ik altijd. Mijn bloed zonder dat ze bloed is. Maar oh my god. Wauw. Dank jullie wel. Mooi dat ze het ook heeft over die groei. Ja. Ja, zij ziet natuurlijk altijd als ik gewoon echt in de put zit over dingen. Ik denk dat zij de meest real me te zien krijgt. En daarbij ook de moeilijkheden ervan. De soort van niet zo romantische dingen daarvan. Weet je? Want hoe mooi de Amanda Gorman vertaling ook is, er gaat zoveel aan vooraf. Er is zoveel gevechten die je voert. Wow. You bitch. You really, you lied to me this morning. Ik was vanochtend mijn koffie aan het drinken. She looked me in the eye like, oh, where are you going? Ik heb een loslaatmuseum. Een plek waar mijn gasten iets achterlaten. In de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wil je iets achterlaten? Ik heb deze ring meegenomen. Het heeft geen betekenis. Hij past me gewoon niet. Ik draag heel veel ringen. Mm-hmm. Dat is een soort van mijn ding. Altijd, elke dag. Ik voel me heel naakt zonder mijn ringen. Het is een doorzichtige. Het is een doorzichtige ring met een soort blauwe knop. Ja, ja. Een bolletje erop. Ja. En ik hoop dat iemand hem meeneemt. Iemand die hem wel past. Ik hou van een soort van kekke ringen. Dingen die een beetje anders, een beetje vreemd zijn. Ja. Ik vond deze heel leuk. Maar hij past me niet. Nou, dat mooi. Besteld. Dan laten we hem hier achter. En jij mag ook iets meenemen wat iemand anders heeft achtergelaten. Ah. Ja. Boeken. Nou, heel veel boeken. Kijk, ik heb dit is van Faya Laurens. killer mindset. In 12 stappen naar de beste versie van jezelf. Nou. Waarom heeft iemand dat losgelaten? Ja, nee, dat heeft ze zelf losgelaten. Oh, zelf? Ja, met een killer planner erbij. Nou ja, hoeveel stappen ben jij nog verwijderd van de beste versie van jezelf? Oh, wat een goede vraag. Ik denk, als ik dat moet kwantificeren, ik denk een goede 10, nog een 10 kickboxlessen. Ja. En nog een goede. Dat is te overzien. Nee, heel duur. Prima, toch? Ja, precies. Ik heb het in mijn plannen aan het begin van het jaar neergezet van hoeveel lessen wil ik hebben. Ik denk ook nog wel een goede 10 jazz fusion lessen van Michael L. Bodega in Amsterdam Dance Center. Killer, maar die moet ik wel nog even gaan doen. Hoeveel en wat anders nog, ja. Nog een paar goede human hair wigs. Oh, nee, maar ik vind dat allemaal te overzien. In ieder geval binnen een jaar. Binnen een jaar ben je dan binnen een jaar. Oh, UNICEF Wereldspel. Ja, dit is achtergelaten door Jack Keizer. Jack Keizer die heeft dit boek geschreven. Nu ben ik mijn kinderen kwijt. Hij verloor zijn ene zoon, die werd vermoord. En zijn andere zoon pleegde zelfmoord. En hij schreef daar een boek over, een prachtig boek. En hij heeft dit achtergelaten, het Wereldspel. Omdat dit ook een spel was wat hij vaak met zijn zonen speelde. Ik vind het heel moeilijk. Ja. Nou, ik denk dat ik voor het boek ga. Ja. Ja. Ik denk dat ik voor het boek ga. Ik krijg je het spel erbij. Oh ja, oké, okay, leuk. Ja. Ik ben niet zo van de bordspellen. Ondanks dat ik het zo vaak over Monopoly heb gehad hier. Ja. Jack Keizer, nu ben ik mijn kinderen kwijt. Ja. Wauw. Hoe in liefde verder te gaan, dat vond ik een hele mooie ondertitel van dat boek. Ja, prachtig. Nu we het toch over de liefde hebben, we eindigen ook met de liefde. We've Been Loving in Silence van Meryl. Maru. Ja, Portugese. Ah, van Maru. Waarom is dat nummer juist zo treffend als het gaat om de liefde? Omdat ik veel te veel praat. En omdat Loving in Silence ik heel mooi vind. En het is gewoon een fucking goed nummer. Zij is gewoon zo'n ongelooflijk, ja, multi-instrumentalist. Ze is geweldig. Ja. Hoe is het afgelopen met die date en die vaatwasmachine? Nou, ik ga haar zaterdag weer zien. Dus dat is helemaal goed gekomen. Ja. Oké, okay, ze is jou gewoon echt als mens gaan zien die ook gewoon de afwas doet. Dat hoop ik maar. Dankjewel, Zaire Krieger, dat je mijn gast wilde zijn. Thank you. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek dan Misha op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. 3:10 and I'm waking up in your arms. Skin on skin, nothing else matters. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1.